أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسما تلاوت کرده دا سورة سبا دا نجر شم آيات تسخشرو تر پنزه سلوشتم آيات بني دا ختم سو دانو پرسو برخی دیده ایلی برخی را بکید ما قبل سر جلا دی دا اول آیات چه دی دا قل این ربی یبسط رزق لمن یشاء دا نجر شم آیات دا جرابت دا ما قبل سر اغدادی چلاو تالا پا سابق که دا کپارو ها غسوال اردفا کی دا مخی چموز ویلی و بلت دا کپارو ها غسوال دا پسو اغداد سوال کری و چول کچیری علاو تالا مشت عذاب را کولی ومشت دا اولادونه ولی را کول و نبی علیه السلام که دا غوال و مشت دا دونه مال ولی را کول و خمالون دار پر علا و تعالی گرانی منه نو دا غا مال دا سیش سبب گرزاوه دا گرانشت یا دا مال مسبب گرزاوه دا گرانشت. مطلب اصر چی یازه پر علا وار دا وار گران و مال را کی یا چی دا مال را کی نوزه پر گرانیم گرانشت یا پا دا غا ثابتاوه که دایس په خبره پویږي چې زش پر الله ګران او ما ته مال راکړی دی دا ګرانوش کې دلیل د جګرځاو یا دې څوک چې دا مال چې راکړی دی نو پر ګرانې به دا مال سبب د ګرانوش ګرځاو چې امر دلیل یې نیولې مې په کښې کې دی دا غس دلیل جوړاو الله پاک دا غرت کړی وو چې دا چې دی ګرسره دا ستاسې ګمان دا غلط دی دای ور باطل کړی وو چې دا مال نه علت د عزت دی او نه عزت سبب د چا دی عزت عند الله دی دا سبب د پاره د چا دی د مال پر الله به ډیر زله څوک ګرانی مال به نه ور کړی پر الله تعالی به یو څوک نه ګران په کرورو په میلیارډو روپیه ور کړی نو دغه دوه مسره تړي چې د خدای په نس څوک معززي بره مال ور لرو کی دا دغه سوال د په اخواته سوی ونه اس پر دغه دغه باندې اصلاح د مؤمنانو را فرمای نو مؤمنه الله تعالی متوجه کی چتا د کافر پر کم مال ته په دغه سترګه مګوره چې مال چتا ته درک ول ست پر خدای ګراج سره خبره غاره چې سولا یا په مال پسې بزړه نه تړي مال فقط ذریعہ ده د دې د پاره د چې مؤمن خدای ته ځان پر نږدې کی د دې ذریعہ نه ده چې مؤمن به غم وسې چې بلاز ما سن المنز غوړي د روزه غوړي نه عبادت غوړي ول خبر الله ګران کنه و ګران او مته د مال ولې راکاو یا لو تعالی چې کوم حقوق په مال کې در باندې فرض کړي کنه ادا کړي دغه سي د خپل زړه د محبت ریشه په د مال کې مغه ټکول کړه د کفارو د چې د غي ذریعہ ده چا بلل د غي ذریعہ د خدای پاک د ګرانش بلل چې ولدانو بس خام خامش خدای پاک باندې ګرانی کې دایس خبره ته متوجه سوي یاست قلت ورته وای اے محمد و دا مؤمنان ته دسی وای ورته ان به شک ربی زما رب یبسطو پراخوی الرزق رزق لمن ده حق چا ده پاره یشا او چخوشیس من عباده ده بندگان سخه ده ده و یقدر او راتنگوی ده رزق ده الله له ده پاره ده ده چا چه ورته خوشیس مؤمن ته ده رکم و برا ورته ده رزق چه ده ده ده پراخوالی ده تنگوالی ده ده الله پا اراده پسیدی پا خپل و حکمتو را بنادی چه وچا تا دیر مدر که وچا تا لر پر محبت ندی بنا چه پر خدای سو گران اغا تا دیر رو کیچ نی پر گران اغا تیلور که لکا مخ که چه ده کپار رو ده خبره که رسوله اغا خبره که بم سی سپامی اغا خبر معینی پا ده غره کم عنوار مانی که رسوی او کسی سپایی چه ول وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین پینز جیر شما یاتو اللہ تی پداش پر جیشم کسنگ جواب کلو قل ان ربی یبسط رزق لمن یشاؤ و یقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پر جیر شما یاتا غسی و کنو نو چه اغو چه دا جواب برکی اس مومن توائی براوی تم دا خبر پزین کی ونسا چه مال دا دا اللہ پا اراده کس آر لری دا دا سری پر گرانشت ندی منا چه پر خدای سو گرانی مال ورکی کنو گرانی ورکی دا دا غسی شیدی قل تو ورتوائی ای محمد و دا مؤمنان رو دا پار دا دید اصلاح ورتا این بے شک ربی از ما ربی ابسطو پراخی ار رزق رزق لمن حق شاعت یشاو چه خوش ایسی من عباده دا بندگان سدده و یقدرو او تنگویه لهو دا پار دا غا چاچ دا اللہ تعالی ورتا خوش ایسی برا مار ورتا لشتی مسکینی و ما انفقتم من شیئ فهو یخلفه خبر دا نو چې مال دا رقم سو دا الله په مشیت کې سو دا ستا په کسب او کمال کې دونه اړه نه لري الته دا الله تعالی پیرا دا څه اړه لري نو تیس چې یو شی دا الله تعالی په لار کې ورکه الله یې بدل درکې په آخرت کې خدای د شک او تلې درکې په دې دنیا کې لاګایږي درلره درکې نو پر ټینګېږي ما احکام سم تطبیق کې مالی احکام و ما هر هغه شی انفقتم چې تاسو مصرف کی من شی نه یو شی د شیان د سره د ستنې د سامه څخه یو نه سوي را ده تر ډوډۍ او تر غوایي تر خیرات او ارش چې کې مصرف یې د من شي ان د تعمیم د فار چې یو شی د شیان په هو دغه الله یخلفو بدل در کی هو دغه دغه یخلفو چې دی دا او هغه چاته متوجه سو اخرت ته هغه التزامن ګارانټي ده معنا د شک او تجد چې الته تاسو بدل در لرئ کی د دې دنیا غې چې دی دا گای گای په دلته په دې دنیا کې بدل پر رابې ناسي گای نشي پر رابې نه دغه یو خلکو غره د خدای په خبره کې خو زب نسته دا د اخرت پر بنیاد وکي چې په هو یخلفو الله خامخا بدل در لرئ کی او هو خیر الرازقین او هو دغه الله خیر او بهترین دی الرازقین د رزق ورکوونکو په دنیا کې څونه رزق ورکوونکو ستاسو د مجازي رزق ورکوونکو لکه دا اولاد دا پاره چه دی پلار دا روزی یو زرعه ده نو دا پلار تا هم رازی قویل کیش پا چه معنا پا دا غا سرسری معنا چه زایری رازی کنو دای دی خوادیگر سر اگر تیم دای پخلی کم دای بلرو کیش مگر حقیقی رازی قصه دی اللہ دی نو تا بدل تا دا سوال نکه چه دا رازی خیل خیجام اکی نو دلته بیا دې رزق ورکوون کې چیرې چې علاوه دې در ټول رزق ورکوون کو بهترین یم خدا مجازي رزق ورکوون کې چې دا ظاهره کې چې دلته دې د مثال په تور شلان یو چا سره جمع کړي د خیرات لپاره بارنو ودی ته سیس جوړ دی فرمای یو ځای ور جوړ کړي نو دا خان چې دی دا سخی چې دی دی وا کې د دوی د پاره ریس پور کوم کې دی خو مجازي ریس پور کوم کې دی نو په دې کلی کې هم دا سپابل کې په بل کې په ار کلی کې معنا د مسکینان او رازق په دا ظاهري معنا باندې سته علاوه تر ټولو ریس پور کوم کې زم ولې دا ته چې په ظاهر ریس پور کوم کې بولې چې دا پلار دی یا دا خان دی یا دا بل قریب خو هغه ته څوک ورکی خو هغه ته مزور کوم چې هغه نه به تا ته درکی نو اصلي بهترین رازق الله عز وجل دی نو تاسو چې کوم شی ورکوي هغه برته بدله درلره درکی دا مال چې دی د الله په مشیت او په اراده کې دی چې چا ته ورکی چا ته نه ورکی د مسکینات مې بیرره چې زه مسکین کېږم ک الله تا ته اراده د مسکینات کړي چې نیم مصرفه یې ام مسکین کېږي کله او تعالی تاسو د غنا اراده کړو چې تاسو مال در لرې درک چې مصرفې یې امن مسكين کېږي چې هر څنګه د خر پرچا وي وای دوی وې چې پښه نه خلاصي چې دغه دنیا د برکت پکښې دي نو د آیات ته دغه د پاره علاوه تر دې په دې ځکه وای دا ورسته چې بیا کوم آیاتونه دي دغه د سلويشته مڅه چې بیا ونه شه دغه څخه د تر دغه پورې چې بیا دي ذکر د قیامت او د حشر دي دا سلویشتم یو سلویشتم دو سلویشتم کی بیرته هغه سر ته د خبرې ورګرځو په هغه سر کې الته یو آیت کریمه وو چې الله عز وجل دی وی ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لویشتم آیاتو خو د قیامت بحث اصلي را شروع چې اثبات د قیامت کوه چې دغه صورت اصلي موضوع ده ولې مکی صورتونه چې خو دغه څلور موضوعګانې وي د الله وحدانیت بیانې رسالت بیانې او حقانیت قرآن بیانې او دغه رقم د د نبی علی صلوات و سلام رسالت د قران حقانیت قیامت او د توحید سلور مسلې په مکی سورته کې بیان یې خو مشرکان سره کې تاو دي نو اصلي خو دغه د قیامت مسله را روانه و د قیامت د مسلې څخه په مابین کې بر دغه خبره راول بدل چې کفارو دغه څه د قیامت عذاب وس مجبره ما ته عذاب ولا کرک اول څه قیامت ستنه کوي نو خو په دې دنیا کې دنیا را کړې ده نو هغه دنیا کې موږ پرګرانی عذاب نه راکې داغه په جواب خبره مسر کو سوسوش خبره تر دغه زهرا ورسید وس بیرته خبره و چاته ورګرځي و هغه د قیامت او مسلیت هغه د حشر مسلیت ورګرځي هغه سیړي دیږي احوال الله تعالی بیان دې فرمایي و یوم او هغه ورځ در پیات ک یحشرهم جميعا یحشرو چې الله تعالی را جمع کې هم دی جميعا ګرته ثم بیا یقول الله تعالی وفرمای للملائکه چه ملائکته ا هؤلاء ایا دغه خلق شگی یاکم دی و تشت کانوا و یعبدون عبادتک لا مشرکان زین یجد ملائکه و پرنامه چشکی عبادت کی چې د جبرئیل پرنامه عبادت کوانو جبرئیل خدای تعالی مقرب ملکه ده ناز وردار دی برای به په ورځ د قیامت الله تعالی د عذاب څخه خلاص کومک بدر لره درک بل بیا د مثال په تور د عزرائیل علی السلام پرنامه باندې عبادت کی بل د میکائیل علی السلام پرنامه دا نور معبودان خو پرې د چې بت سجدا کوي یا قبر ته سجدا کوي یا د اولیاء او پرنامه یا په د مخلوقات کې غناغه پاک مخلوق شدی هغه څوک دی هغه خو هغه ملک دی ملائکه چې معصوم دي ګناګر سره نه کوي الله یې اول هغه ور یادي برای هغه پر شو الله که داسې چې جبرئیل ته په نازېږه نو دا قبر ولا څنګه پر شو درځي دا بت څنګه پر شو درځي دا درخت عبادت کې دا به څنګه پر شو درځي لمر به څنګه پر شو درځي په دنیا کې رقم رقم مشرکان تیر شوي چې الله تعالی په عبادت کې څوک شریک کړي نو الله د ملائکه څو ورته رانیسي دا داسې مثال دی عیسی علیه صلوات و سلام عبادت خوندې کاوه د خدای پاک زوی بلی داغه په بار کې مته په سوره کې مایده کې په یو سلو شپارسم آیات کې الله دې فرمایي و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم و هغه وخت په یاد کې چې الله پاک به و عيسى ته وایي چې د مریم زوی دی هغه ته انت قلت للناس ايا ته خلق ته دې ویلي و چې اتخذوني و امي الهين ستاسې ما او زما مور په خدای سره ونسي ولې خو به مریم چې دا غي نعوذ بالله د خدای کوروالا بل ول خدای د خدای زوی دی هغه داسې کړی من دون الله ما سوا د الله تعالی عیسی علی السلام و درې پښتنه زیوره د خبره تا ورته کړو د سنه دی چې الله تعالی عیسی علی السلام زیری یا د اوس آیات چې موږ مخته فروتي الله ملک زیری د پښتنه په دې د دې څخه چې عبادت ته کړی چې هغه خلک خرسي چې الله دغه وشي چې تا چې عبادت ورته کوو په نزیږه هغه دغه دی ولر دې تحقیق ځنی کوو دا زما دغه شی مخلوق دی بیا وسدی اغه برای چیر ما ورته ویل نو په هغه آیات کې مله تعالی د عیسی په باره کې وایي چې تا ودی ته ویلی و په څنګه جواب کې قال سبحانك دی وایي د عیسی علی السلام الله ته چې برای پاکد ته لره ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق وای ما تنه شاهد چې زه هغه خبر وکم چې هغه حق نه نو زه چې ځان په خدای معرفي کوم دې تکلیس ماته سجده کوي دا خو باطله خبره ده حق نه ده ان كنت قلته فقد علمته والكما شرك لي لا نقصا في علم كي تبقى في خبره ما دي تويلي ان خو نمي دي قال ته ام دا غره کم ده چې د عيسى عبادت سوي دي بل خو نو په د مخلوقات کې مشرف انبيا جنو ولكن بياهم معصوم جنو ملائكة هم معصوم جنو فجأة زي كده ملائكة وخبر يا دفع كده ملائكة تزبشتنكو كده خبر چادي تشغوله قالت فاغ آيات كريمة كي يوصل شبار سم آيات كده سورة مايدا مش بخوا ويلي دي فاغي كي علاو تلا دي عيسى سبشتنكي جدا چاور كده دا دواري پشتني شي جدا داغ دا فارو نجي چي عيسى علاو تلا زير كي خدا علاو تلا مقرب بنده دي پر علاو تلا گران ندا ملائكة زيري زيره والمطلب دا داغ مشرکانو جي دي پزيري معنا داغ استاخ دا يانجي اغا داغ رقم دي زما پا حضور كي ولار جي تاكيد كنتو بيرتدى ترجمية تزاقور وامي ويوم اغا ورزر فياتك يحشرو على راجمك هم دا كابران جميعا قرد ثم بيانو يقول على وفرمي للملائكة ملائكة تبار خطابوك هؤلاء اياد اغا كسا اياكم سيس دا فارا كانوا ويعبدون عبادتك ودي سيس عبادتك قالوا ملك اول څنګه جواب کې د ډیره وهمه څخه اول د الله پاکي بیان کې د خبري جواب نو کې سبحانك پاکي د تعالی الله هغه پیل خنه محذوف دی من اخر کې نسبح سبحانك مش پاکستا بیان او سبحانك پاکستا انت ولينا تخو ولينا دوست زموږ نه الله پاک مش خو ستاسو دوستان یو ته زموږ دوست کې دوستي مو ده سره نو یو دوست د بل دوست لپاره د سکاف چې هغه په خوا باندې شي نقطه چې زما دوست چې دوستي مې ګر سره ستاسو ده زه به نو ودی ته څنګه وایم چې تاسو ما د خدای پر ځای باندې په معبود والی ونه سي ماته عبادت کې ګوره دا څنګه ښه خبرې وړاندې کړې اول ول پاکټ ته لر دوام یو څه چې دا سره کم بزه د ثواب پس یو فلچ انت ولی نه نو ته خو زموږ دوست دي نو زه ستاسو پر خلاف کار څنګه وکم خو دوستي به څنګه شي پس نو ته ولی زموږ من دونې ما سیواله دي څه بل کانوا يعبدون الجن اصلی جواب دا اتور جی ملاقات دا اغه خبری چې الله ول تسی ودی دی ستسی عبادت کا دی جواب دا ور کې اغه مخ کې فقط مقدمه و دا جواب دا فارش دا الله پاکي بیان کړ خپل دوستي دا الله سره اعلان کړی وي بارے ور چې بل دی سی دی یا الله کان دی و یعبدون دی عبادت کا الجن د شیطانان د پیرانان د عبادت نز ما کا و نه د قبر کا و نه د مر کا و ار چاته چې د عبادت کړی دا عبادت د شیطان په کول کړی شیطان پر ازی هم و چې دی شرک وکي شیطان ورشول هم چې دغه وکد د وګور وکي د شیطان عبادت کړی دی کله یې په خبره پوسه شړی چې یو چا امر علل تمام کمال پزړی کې دغه رقم چې چې زب صاف امر عمل کوم کده خدای پر خلاف هم نو خدای خدای دی نو خدای دی خدای دی چې کده خدای پر خلاف هم تمام امر وکي زیه کوم نو دغه سره ورته برای د اصل د پیرانانو عبادت کاوه د شیطانانو وګور شول هغه په دکار راځي هم او امر یې مرتکړی نو دغه اصلي د خبرې جواب بل لس د کانو دی و یعبدون عبادتک او الجن د پیرانان اکثرهم بهم مؤمنون وهم اکثرهم اکثر د دې چې و بهم پر دغه پیرانان او شیطانان باندې مؤمنون ایمان راوړل کې ودي ایمان پر شیطان راوړي شیطان چې ارسه ورته ویل دغه کوله که سره په ځکه دا لاره نه راګرځول چې د خپل رب په مقابله کې مدري نو زه د خبره څنګه و منم نو چې د رب په مقابله کې د شیطان خبره منم نو ایمان پر شیطان راوړي دغه به د ملک جواب شي واسأله عز وجل برفس ورته و فرمایي ويفل يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نو لا خبر دس و ورچ فل يوم ون نورس لا يملك مالك نج اختيار دار نج بعضكم زين استس لبعض و زين نور لا نفعا دغتي ولا ضرا ند ضرر ملاقات باب خبره ته متوجه چې الله څنګه فرمای دس نور توای چې دغه ملایکی یا د عیسا و تستګټه نسر سوالې تسي عبادت ورتکړي یا دس ورتوای و داخلو ته چې د مشرکان دي او دغه ملایکی و یا د عیسا علی السلام دغه د دې معبودان شي برای وسمه یو بل ته ګټه نسي سره سوالې معبودان ته یې و دې ته نسي سره سوالې هغه و تاته او زموږ په ځین خو دې سره دې چې جواب یې باید سر کړی چې په شاو الله کدا چې نه دغه ملایک په شدر دې نه د عیسی علی السلام علاوه تیس یو تر بل په شنه سروزی په دې کې دا حکمت چې علاوه دغه عیسی دغه ملک زما په دربار کې دغه عاجز د لکه ته چې نه مشرک ته یو زما په مقابله کې څوک دغه ملک ته ما ته دغه رقم زما د قدرت په مقابله کې هیڅ نشي کولای دغه د اصلي نه ته ګټ ورسوي سينه دی معنا ته معجزه کار نشه کولای حضرت عیسی او ملک معجزه ده ته ته ګټ وسنه سره سوال چیز ما ده ادو راخه سره د اخلاص کی په دغه د تعبیر ورته وکي چې معنا د ملک عجز ورته وشي چې په عبادت نه ارزي چې د عبادت کو فلیوم نن ورس چې دی لا یملک مالک او اختیار دار نه کی بعض کوم ځین استسی دا ملائکو دا مشرکانو دوار ته وای لباغ دین د جنو نور د فار نه فعن د ګټ ولا اقدر نه د zarar کتاب اقدرانی ولی ورسره جوړه کی خودی ته د ګټ توقع دی لري چې مشته ګټ ولا سی تاوانی ولی ورسره مرګی کی دا د تاکید د فار کی لکه د دکاندار چې مولې شی را نیس په څو دی هغه په 200 روپیه ته نو ته جوړه ده یا په لاس راکه برای ولکه یا کم یوسی یا بالا کنه په بالا خدای خوشاله یی خدای تاکید د پاره تا ته چیز ما نرخ چدی دغه رقم معلوم دار معیاری نرخ چې پدې کم بالا نه ځای بس ولکه یا کم کم یا بالا د تاکید د پاره کاریږي دلته د درانه د تاکید د پاره کې دیس نه دي چې د مشرکانو د ملایکو سره zarar غواړي zarar خو نه غواړي الله وایي نه ګټه در رسی نه zarar در رسی بس د دوار څخه د الله سره ختی دا دغه سی بیا وس مخلوق دی ونقول الله وایي نو موږ به وایو للذين وهق خلق تظلم مش ظلم يكري دي تخبل زمان الشرك يكري دي وتو واي برن ذوق وتاسي وسقي عذاب النار عذاب دور اوس اور عذاب وسقي يا جاسيس معبودان خوشر ندار لنا بيري پش دار لنا ملك پش دار لنا نبي پش دار لي ما نذا اشي عبادات تجي كري وچاپ الله سخه هغه پش ندار سي نو وسقي عذاب النار عذاب دور التي هغ اور كنتم تشتي واست بها فغسر تكذبون تاسي تكذيب كاوا نو خو مخکې په بل درس کې دا خبره تیر سه و چې دی ول اول خو قیامت نسته اول خو درځخ نسته و ام کو ما ته خدای عذاب نه راکې چې په دې دنیا کې پرګران ما اولادونه ما نه راکړي دي نو الته به موږ درځخ ته اچي هغه خبره چا ته چې تکذیب وکاو چې تا ول نسته ګر سره و سه و سه کو نسته د دغه دروغ د ته چې دروغ بوله ته دغه اور خوند و سه کنه درځخ دي درځخ دروغ لري خو دا به وایلو دا دروغ دي نو دا مشرک به وایل و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات وإذا هغه وخت تتلى تلاوات کرسی علیهم پردی باندې د دې ځای څخه چې دی ملاقاتی بیا د سبقه در پای پوري دا بیا چې دی هغه د رسالت خبره چې ده د قران د حقانيت خبره چې ده هغه بر تر راپورته کوي خو د اساسي موضوعګان یې په داسې پر کم رقم بیان یې پلا توحید بیان کی بیا رسالت بیان کی بیا قیامت بیان کی درس بیا راوږي توحید بیان کی بیا رسالت بیان کی اوس بر تر عبادت الله تعالی د نبی علی السلام د رسالت په باره کې رغیږي خبره کی بیا الله تعالی د قران کریم په باره کې خبره کی دا دواړه در تسره کی چې دا قران د نبی ته سینه منی پاد هم سره کم راوځي نو بیرته عود سو وشاته و اثبات د رسالت او د قران د حقانيت الله وی واذا هغه وخت تتلى چې تلاوات کړي عليهم پر دې آیاتونه آیاتونه زمر بینات هغه آیاتونه بینات چې ډیر روشانه دي څنګه روشانه دي په بارکه د هدایت روشانه دي او په بارکه د دې خبرې چې دا د الله تعالی کلام دي د بندان نه دي کته دا نو کوم چې روشانه دي چې وشاته معلومی چې دا د خدای کلام دي د بندان نه دي او خو الله اعلان کړی چې هر څوک چې نه مني ونه سدري آیاته قدر جوړ خدا سوال مسلم سوا کال وسو نه امریکا جوړ کړی آیاته قدر نم لا یا نو سره جوړ کړل نه مشرکان جوړ کړل نه يهود نه نصاره خو ته عاجز دي دا دغه کلام دی اگر چې موږ ته عربي فرق نه راکې موږ چې عربي ژغیږه د مشکې دا یو رقم ده الته د عربي چې کوم هغه خصوصیات چې په قران کې کوم مراعات په بل جبه کې دا نسی مراعات کده معنی بل سړی نسی مراعات ولا انسان چې ارسونه شاعر وي ارسونه ادیب وي په دا جهان کې چې سړي چې مقابله نه وکړ مثلا بالا واضح شي خو لکه بل په تاسې د ګیر چې دا الله کلام دی دا بنده ولا کړي د هدایت خبره ته چرشه غلط خبر نه ستپک شي ټول خبرې دا سره کوم حق دي چې د انسان د وشار سړی دی او مزمن وسې د کوڅه ډوب نه یادو چې حکما ورته مدوجي سي برای د دې خبره نه پیدا کیږي کدا د قران قوانین دي د جزا غي دغه جزا شسته جزا ده چې دغه جامعه به دغه جزا ولکه اصلاح کړي چې دا جامعه دغه ټولنه به دغه جزا او چاله ټاکلي به دغه ولکه اصلاح کړي نه سميږي دغه جزا دغه رقم ده د عقل مطابق ام ده بالکل دغه رقم چې د حکما او د عقل مطابق د عوام خلګونه یادوم د غلو د جنو یادو نو دغه سوای چې بینات په دغه وا چې دا ښکاره ښکاره آیاتونه دي ام د خپل حق والی په خاطر روشانه دي او هم د هدایت د لښونی په خاطر روشانه دي و اذا هغه وخت تله تلاوت کړي عليه پر دې آیاتونه آیاتونه زموږ بینات چې روشانه دي دی وای دغه کفار وای ما ندی هاذا دغه سړی چې د آیاتونه تلاوت کوي چې د محمد علی السلام دی الا خو بیا دی رجل یو سړی یرید اراده لري اندجه یصد چې منع کې کوم تسی عما دغه کار څخه کانه چې یعبد عبادتک و اباؤکم فلروستش بردا خبرو ته کې برای دا سړی چې دی هیڅ پر خطا نه وزي چې دی نو وسته خدای نماینده دی د خدای خبرې کې وروره چا د خدای دغه چا د پلار د نیکه لاره ده هغه درڅه غلطي د خپل پلار د نیکه د لارې دی اړي جن در خرابوي دغه شیان براوی دا سړی دغه رقم چمکی ان نو څنګه در خراب کې بارونه دغه بنا جوړه کړی ده چې دا خدای پاک زرا لېژلې برای دا نه نبی دی نه خدای را لېژلې دی فقط دغه چې موږ د خپل پلار د نیکه د لارې اړي دا اصله فرمای نو دی به څنګه قالو دی ول چې ما نه دی هاذا دغه سړی دا محمد علیه السلام الا خو بیا دی رجل د شي سړی دی ویری د چې اراده لري اندجه یصد چرا منع کې کوم تسع ما ده هغه عبادت ده هغه خدایانو څخه کان چې و یعبد عبادتك او اباؤكم فلروستاش وقالو یو وخت دا خبر والا و وقالو بجا دا هم ویل یواز دا خبر نه و چې د نبی علیه السلام فبارك وی د قران فبارك مړه غدل بر ما نه دی هاذا دا کتاب الا افکن مگر نه درواغ دی مفترن سره جوړ کړ سوی برل ته د دې کیسه پرېږدو چې د خدای کلام دی دا د کور ته نه نوځي دروغونه جن عوز بالله سره جوړ کړ او بس پره د قران دی درک نو ګوره د چا په باره کې وجه غدی د قران په باره کې د مشرک وجه غدی د پیغمبر په باره کې دغه په باره کې ولدا یو سړی دی خلق خطا بس د پلار د نکد لارې دی اړي د قران په باره کې برل دا درواغ دی سره جوړ سوی دا د خدای خبرې نه دی نو ګوره دوا واره وقالو را لملکاری کته ورته ګوره د قران کریم نازل ته قالو ما هذا الا رجل ده وقالو او بل يدا ول چې ما نه دي هذا د قران الا افكر مگر نه درواغ مفسر سره جوړ شو وقال الذين كفروا الا وي وقال واي الذين خلق كفروا جدي كافران دي للحق وحق لما هاغ وقت جاء شراغ لهم وديت وان هذا الا سحر مبين دريم خبره دغكي بري بابا دا جادو دي دا د څه د پاره کوي دا بیا د دې د پاره نه خو چا به د مشرکانو ته برابر برل ته د قران چې دی دا د ځان سره جوړ کړی دی نو چې د ځان جوړ کړی خو د وطن چې او شاعران خلک دي چې موږ په هان بولم لاین بولګر د دغه شیرات دی دا د منی بولګر ابو بکر صدیق صاحب وریات ګوند نو په خو معنا په قوم کې مخور سړی په حضرت عمر صاحب خلک نه زیدل په فلانی باندې خلک نه زیدل خو د او شاعران خلک د ایمان پر او ته وایي چې دا دروغ دی د دې دغه به برکت بارو لور جادو دی دا چې ارچا ته وای بس دماغ سره ورګټ وټ کی برای و منی دا یې بعد دغه د فته پاره کول چې معنا خرګو به سوال پر راګرځا او څنګه دا شعر دی ویلی باندې ابره بل دا په جادو اوس په دې کې خود جادو اثر پروت دی دا وای وقاله ویل الذين اغخل كفر وكفر کړی للحق ودغه حق خبرې ته د قران دی لما هاغه وخت جاء اترا لهم وديته بارو ان ندي هاذا دغه الا سحر مگر نه جادو مو به ښکاره بر برملا جادو دی ورور په دې ارڅوک پوی څنګه چې ارچا و مخ کی وای غه کلمه وای چې ارچا و مخ کی وای غه کلمه وای ول جادو دی پر دماغ باندې بس پیری کښینی بارو ای ور سره و من الله عز وجل بارو وای وما آتيناهم من كتب تدغ مشركان فبارك ويد مكه برا لا د مکه مشرکان چې ملاقات دي د سنجه لکه يهود او نصارا په يهود کې په خواهم نه بيان راغلي او تورات پکښ نازل شوی او زبور نازل شوی او د مثال تور انجیل پکښ نازل شوی نو دی د يهود او د نصارا او پر کم نه په دې کې کر سره کتاب نو نازل شوی په عربی کې نه په دې کې رسول راغلی محمد علی صلوات و سلام په عربی کې لمړنۍ رسول دی ماخره نه دی نه د مخه پکښ ته شوی دی په دې کې رسول بس ده نو په دې کې مخ کې کتاب نازل شوی نو دی خو علم نه درلود نو الله وايي دی ته چې ما په دا ګرد جهان کې را عربه ته ما قران ورکي معنا د دې په نسل کې پر محمد علی السلام نازل شو خدای به هیڅ خدای پاک ته شفا ورس پر سجده پروت چې شکر الله تعالی چې موږ ته ام نه دی راکې موږ ته ام قران راکې لکه يهود او نصارا او چې درلودي دی دغه نه به اکل دی په دغه نعمت نه په یوه مقابله کې مختاب لا من لين خو اول حق ستاو چې من رجه شذر وسه پر تعالی دغه انعام نو کړی سا پر قوم باندې تا دې در باندې وس ته چفار وانی دا خبره وس کی الا و ما اتینا مرنو کړی هم ودیته من کتب هیڅ کتابونه منو ور کړی ودیته دا کتب ګوره جامه ده په دې کې هیڅ کتابونه نه و نازل شوی یا درسونه چې دې در سوال هغه ویلی وای نو خدای غټ انعام د قران غالي فسي وما ارسلنا مجنو لجل اليهم وديت قبلك مختص مخي ساي محمد من نذير هيس بيرون كي اس رسول دي تنورا غلي مشتو ترى لي خلا بده خوشال نجن په خادي كتاب درلو دني رسول درلو دي ام بيت په قران دي فخر كړي وي ام په محمد عليه السلام فخر كړي وي دا نه وکړل نو دا آیات د دغه لپاره دلته کښې شوه چې ده باید څونه د ده لپاره لازم او دی پر هغه سربېره نه مني، نو اوس الله تعالی خپل قهر پر راپورته کوي. داسې ورته وایي بروی نو مفت ولاړ ولاکه شي چې ستا دپاره چې ما څونه انعام کړی دی، کتاب مې درکړې تر اوسه پیسته کتاب نه درکول شوی، رسول مې درکړې تر اوسه پیسته رسول نه درکول شوی، او ته مقابله کوې دونه سپین سترګې که نو غوږ خبرې ته ونهسه، نو سزا به دې څنګه وي؟ الله وای وکذب، نو دا سزا داسې ورشي برای درتسې مخکې چې کومو خلکو د الله د خبرې تکذیب کړی دی، د الله د رسول تکذیب یې کړی دی، هغو کار څنګه شو ته به پر هغه قدم شي ځیا. وکذب تکذیب یې کړی و الذین، هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې وهم د دغه مکې در مشرکانو چې پخوا کوم خلک تیر شوي وو، وما بلغو او دغه د مکې مشرکان نه دي رسېدلي، معشاره ولسمې ته ما د هغه شیانو نعمتو اتینا چې موږ ورکړي وو هم هغو خلکو ته، معنا د مکې در مشرکانو چې پخوا کوم خلک تیر شوي وو د هغو قوت و زور ګورې، د عاجانو د سموجانو هغه شیان یې اوس هم ولاړ دي په دا ټلویزیونو کښې ښکاره کوي، په غرو کښې دننه دوی سره کوم ښښه خونې جوړې کړي، چهار سړی دونه غټه خونه په غره کښې تراشي جوړوي، نو دا څونه زور ورسره ده، جګې جګې خونې، نو خو نه دي قوت هغو نه دی، نه دي عمر هغو نه دی، په سوه سوه کلو به سړی ژوندی ستا عمر چې ډېر لایا اویا کاله بالا عمر هم نه لري، نه دي مال دولت هغو نه دی چې د سرو زرو سپینو جوړونه در ته ولاړې د کلاو ډکې ده، نو خو دغه درې شیان دي، ته د هغه له سیمې ته نه یې رسېدلې. الله وایي ورسه د ده په کور وګوره چې زما دی څنګه کوي، زما مقابله یې ونه کړله، معنا زما د مقابلې توان یې را نه وړي، هلاک و برباد مې کړه، څوک په باد څوک په زلزلو څوک په ځمکه نه ایستو، په رقم رقم عذابو الله تعالی هلاک کړی دی. نو د مکې مشرکان ته چې ته له سمو هغو نه قوت نه لرې، نو ورسه د هغو څه به پند واخلې، نو دغه مقابله پرېږدوه، قرآن ومنه، رسول ومنه، دغه آیات دغه دپاره وایي چې معنا هغه نور وښي، لکه یو سړی چې چا ته سزا ورکوي برای درتا مې پونډان ځغلولي دي، در تامی پندانس غلول دا په د انسانانو کې دار کوي، پندانس ما نه در تا قوی و غشتي خلک ما غلول دي مات کړی مینه، الله در تیس قوت ولا خلک ته ما عذاب نور کړی، بیر ته دس خبر تواج و نسی. وکذب تکذیب کړی و چا الذين اغ خلق من قبلهم چې د مخه د مکې در مشرکان و کتوانو دی در دې د مخه چې خلق چش کړی تکذیب کړی و هغه نو قوي و که کمزوري و، علاوه دغه مکې د مشرکانو حالت بیانی وایي، وما بلغو دی خو نه دي رسېدلي د مکې مشرکان، معشاره ولسمې ته ما د هغه قوت و طاقت اتینا چې هغه موږ ورکړي و هم هغو خلکو ته چې هغه د مخکې تکذیب کړی و، هغو ته چې موږ څونه شی ورکړي دی لسمه لا نه لري، فکذبو نو هغو خلکو تکذیب وکړي چې دا قوت یې بیخي ډېر و، رسول یې زما د رسولانو، هغو چې تکذیب وکړي فکیف کان نکیر، فکیف نو څنګه کانه و نکیر عذاب زما، نو ورسه اوس یې پوښتنه وکړه چې د هغو چې موږ عذاب ورکړی دی هغه څه رقم نکیر عذاب ته ویل کېږي، الله وایي فکیف کانه نکیر، معنا نور نو تفصیل عذاب ته الله وایي زه نور کوم، خو ورسه کلي اوس هم پاتې دي خرابې ولاړې دي، هغه به خپله وګوري، نو په دې کښې یې و دا د مکې مشرکانو ته عذاب دغسې ښکاره کوي چې یعنې ته چې رسول نه منې قرآن نه منې، او حال دا چې ما ستا دپاره څونه شکر لازم و چې تر اوسه نه کتاب په تذکې راغلی و نه رسول، دا چې در پکښې راغلې هغه یې ته منې نه، نو بیا را هغو خلکو هلته وګوره چې ته د هغو لسمه قدر زور نه لرې. نو دغه چې دی دا اوس د دغه آیاته څه چې و اذا تتلى علیهم، د دې درو څلوېښتم آیاته څخه بیا چې ځې دغه شانې د یو څو آیاته لا نور، دا ګرځې د قیامت په باره کښې دا خبره شروع ده چې په قیامت کښې دغه رقم دغه په رسالت کښې دا خبره شروع ده چې د نبي علیه السلام د رسالت اثبات الله کوي چې دغه د رسول چې تکذیب کوي یا د قرآن چې تکذیب کوي د هغو په باره کښې دا خبره روان ده، یو څو آیاته لا نور په دغه باره کښې را ځي، نو هېڅ سبق بېخي اوږدېدی برای ما دانې مای درته وایي، معنا اثبات د رسالت ګواکې اوس روان دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.